program Trzeci Polskiego Radia Środa, 17 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Prezydent zaprasza na rozmowy w Belwederze. Już jutro kolejne spotkanie z rządem o podwyżkach dla nauczycieli. Emmanuel Macron zapowiada, że katedra Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Bezdomni, najbiedniejsi i samotni. To dla nich w całym kraju organizowane są wielkanocne śniadania. Prezydent proponuje, żeby okrągły stół z udziałem polityków, związkowców, nauczycieli i ekspertów odbył się w Belwederze. To spotkanie rząd zaplanował po świętach. Andrzej Duda podczas wizyty w Kole w Wielkopolsce poinformował, że rozmawiał z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Dorotą Gardias. Zgodziłem się z propozycją, z jaką przyszła do mnie pani przewodnicząca, żeby ten okrągły stół odbył się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego. I gotów jestem udostępnić na potrzeby pracy Rady Belweder, aby toczyły się one w eleganckich wnętrzach, które są ku temu odpowiednie, żeby omawiać poważne polskie sprawy. A z kolei już jutro przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych po raz kolejny mają rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli. Ale jak informuje Joanna Kopcińska, rząd nie przedstawi nowych propozycji. Przedstawiciele z panią premier Beatą Szydło na czele w czwartek będą obecni w Radzie Dialogu Społecznego z porozumieniem, które już wcześniej podpisała Solidarność. Liczymy na to, że pozostałe związki również podpiszą to porozumienie. Także wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Boszczyński zapowiada, że związkowcy podtrzymają swoje żądania. Aby nasze wynagrodzenia w tym roku wzrosły o 30% z podziałem na 3 raty. A w szkołach strajk nauczycieli trwa od 10 dni. Egzaminy w 8 klasach przebiegają bez problemów. A w serwisie Trójki teraz właśnie o egzaminach. Pierwszych takich po reformie edukacji. Dzisiaj młodzi ludzie będą rozwiązywać testy z języków obcych. A wczoraj była matematyka. Dla wielu najtrudniejsza część egzaminów. Uczniowie narzekali na zadania z geometrii. Geometrii było dużo, to myślę, że z geometrii było tak, bo trzeba było umieć wszystkie wzory i tak dalej. A długo się przygotowywałaś do tego egzaminu? Chodziliśmy na zajęcia po szkole, były zawsze godzina tam polski i matematyka, no i w szkole, w domu jakieś arkusze. Co było najtrudniejszego w ogóle na tym egzaminie z matematyki? Chyba jakieś zadania otwarte takie, które trzeba było jakoś dojść do tego, do rozwiązania. Bardzo lubię matematykę. Jestem nastawiona pozytywnie, bo się uczyłam. Liczę na to, że będę miała 70%, bo to będzie mi potrzebne do szkoły. Od wyniku egzaminów zależy, do jakich szkół średnich dostaną się uczniowie szkół podstawowych. A dzisiaj ostatni dzień testów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy w połowie czerwca. Setki osób zebrały się wieczorem przed zniszczoną przez pożar paryską katedrą Notre Dame. To było modlitewne czuwanie. A dzisiaj o 18.50 w godzinie wybuchu poniedziałkowego pożaru w geście solidarności z diecezją Paryża bić będą dzwony wszystkich katedr we Francji. Tymczasem prezydent Emmanuel Macron dobę po pożarze wygłosił przemówienie do narodu i zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana w ciągu kilku lat. Odbudujemy katedrę Notre Dame jeszcze piękniejszą i chciałbym, żeby to się stało w ciągu 5 lat. Możemy to zrobić. Zmobilizujemy się do tego. Według wielu ekspertów odbudowa katedry zajmie około 30 lat. Pożar zniszczył dach świątyni, sklepienia i iglice, także pochodzące z XIII wieku witraże. Na szczęście ocalała większość znajdujących się w niej dzieł sztuki. Zostaną przeniesione do Luwru, gdzie zajmą się nimi eksperci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że konstrukcja Notre Dame jest stabilna. Trwają prace nad zabezpieczeniem kilku elementów świątyni. Śniadanie wielkanocne organizowane są w całej Polsce. To spotkania dla osób, które są samotne, biedne, a choć przez chwilę chcą poczuć atmosferę świąt. A ludzie przychodzą tam także z nadzieją na zmianę, mówi ksiądz Wiesław Kosicki, inicjator śniadania na dworcu autobusowym w Lublinie. Dla wszystkich starczy miejsca, pod wielkim dachem nieba, to tekst jednej z piosenek Edwarda Stachury. I wydaje mi się, że to miejsce jest również takim punktem, takim miejscem, w którym dla wszystkich starczy tego miejsca, starczy pożywienia. A w Lublinie przygotowano około 300 posiłków i jedzenia dla nikogo nie zabrakło. Bardzo dobre, jesteśmy bardzo szczęśliwi, razem szacunku i podziękowania dla wszystkich. Coś ciepłego. Właśnie, to jest najważniejsze, przynajmniej dla nas bezdomnych ludzi. No niestety, tak los chciał chyba, tak się stało, ale dziękujemy takim ludziom, którzy nam pomagają, dzięki nim możemy przetrzymać takie złe chwile.

227 trójek. Od razu życzliwie podpowiem. Piotr Łodej przy telefonie. Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. 16,5 minuty po 6 się zrobiło. Zapraszamy do Trójki. O czym mówić będziemy? Będziemy oczywiście w Paryżu dziś o poranku. Marek Brzeziński opowie nam o nowych informacjach po pożarze katedry Notre Dame. Zajrzymy także do prasy francuskiej. To około 7.40. Zapraszam Państwa już teraz. A poza tym będzie między innymi o specjalnej aplikacji. Aplikacja Foodsy pomaga restauracjom wyprzedawać jedzenie, które danego dnia się nie sprzedało. Klient ma możliwość kupienia takiego jedzenia z odbiorem na wynos w zdecydowanie niższej cenie, no i pewnie ilość też jest większa. Jak działa taka aplikacja, po co jest, o tym za chwilę porozmawiamy. Polecamy Państwu te informacje. Będzie oczywiście projekt Tata. Tata sprawdzi dziś, dlaczego warto czytać dzieciom bajki rymowane i dlaczego w trakcie czytania warto rozmawiać o tym, co się czyta. Kiedy mówimy o poczuciu własnej wartości, dzieci bardzo pięknie mówią o zaletach innych osób, ale kiedy mają już powiedzieć o tym, co w sobie lubią, bardzo często się zamykają, odwracają wzrok, mówią nie wiem, albo wstydzą się powiedzieć. No właśnie, czasem warto o tym porozmawiać. 7.20, projekt Tata. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem, a doktor Tomasz dziś opowie, opowiadamy o człowieku i o cywilizacji, pokazując urządzenia, które chcą w czymś od nas lepsze. A, zaraz tam lepsze. Po prostu inne. No zobaczymy, o czym to będzie. Kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Przed 7. Filip Jaślar już jest w redakcji, już jest w pokoju 137 i już ćwiczy. Co wyćwiczy, to pokażę przed 7. Polecamy Państwa. Przed 9. oczywiście Tomek na końcu świata. Dziś także ciekawe spotkanie, trochę dłuższe, ale będzie o czym rozmawiać. 17 minut po 6. polecamy Państwu audycję poranną. Trochę francuskich utworów też się dziś pojawi, tak jak wczoraj. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom. Mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le de chocolat chez Pouchkine. C'était loin déjà que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Yeah. Dzień dobry, panie Adamie. Dzwonię z wielką prośbą do pana Marcina, by zapowiedział dla Mazur ciepłą i słoneczną pogodę. Tak, by mógł wyjść na taras i wygrzać słońcu nadwyrężone wędkowaniem stawy kończyn dolnych i górnych. Zajączek też o to prosi. A no, skoro panowie proszą, to oczywiście postaramy się. A takie 16 stopni może się nawet pojawić i raczej słonecznie. Chociaż był taki moment w pana wypowiedzi, panie Adamie, że myślałem, że pan powie, żebym mógł wyjść na taras i wrócić zaraz. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej. Co roku marnujemy w Polsce tysiące ton żywności. Za dużo kupujemy po prostu, a zepsutą żywność wyrzucamy. W przypadku restauracji i barów jest tak, że potrawy są świeże, ale tylko jednego dnia. Wielu restauratorów musi z bólem serca wyrzucać dobrą jeszcze żywność tylko dlatego, że nie sprzedała się przed zamknięciem lokalu. Ma temu zaradzić Foodsy, aplikacja, dzięki której będzie można zobaczyć, gdzie w pobliżu nas możemy odebrać znacznie przecenioną, ale wciąż dobrą żywność. W ten sposób lokal nie wyrzuci nadwyżki produktów, a klient zje tani posiłek i to prosto z restauracji. Barszczyk jeszcze został? Aplikacja Foodsy pomaga restauracjom wyprzedawać jedzenie, które danego dnia się nie sprzedało. Mateusz Kowalczyk, współtwórca aplikacji. Klient ma możliwość kupienia takiego jedzenia z odbiorem na wynos w zdecydowanie niższej cenie, no i pewnie ilość też jest większa. Wygląda to w ten sposób, że restauracja wystawia je taniej, no bo są to posiłki, które i tak by się zmarnowały. Kuba Fryszczyn, współtwórca aplikacji. Czyli wystawia je taniej, a użytkownicy aplikacji przychodzą i odbierają te posiłki w obniżonych cenach, także zyskują na tym i restauracje, i zyskują na tym użytkownicy aplikacji. Wystarczy nam smartfon. Tak, dokładnie. Wystarczy smartfon, telefon z oprogramowaniem Android albo iOS, który pozwala nam właśnie po zainstalowaniu takiej aplikacji dokonać zakupu, płacąc poprzez aplikację. Jak na to wpadliście? Każdy z nas podczas studiów tutaj w Polsce i też za granicą pracowaliśmy w lokalach gastronomicznych. Każdego dnia wiele jedzenia się marnuje. To był ogromny problem. Pracownicy nie byli w stanie tego zabrać do domu, więc to wszystko naturalnie musiało trafić do śmietnika. Pod koniec dnia lodówki są czyszczone i wszystko, co było wyprodukowane jednego dnia, drugiego dnia już tam nie jest. Więc dużo tego, co się nie sprzedało, lądowało w koszu. Kasia Gromadzka, menedżer WG Miasto. To jest coś, co gastronomie normalnie wpisują sobie w straty, że część z tego będzie wyrzucona. Czasem to były duże rzeczy objętościowo, a nie bardzo drogie, na przykład kasza czy ryż w dużej ilości, a czasem nieduże objętościowo, natomiast drogie produkty typu tempeh. Wypatrujemy po prostu, gdzie kończy się termin ważności danego produktu. Kanapki na przykład i mamy na to ochotę, sobie zamawiamy, tak? Prawie tak. Wygląda to w ten sposób, że restauracja wystawia swoje jedzenie, które się nie sprzedało w ciągu dnia, w formie zestawów. Zestaw to jest jakby jedzenie, które składa się z bliżej nieokreślonych produktów, ze względu na to, że nie da się przewidzieć tak naprawdę, co się nie sprzeda, co zostanie. W naszym interesie jest, żeby te zestawy były atrakcyjne, żeby ci kupujący wracali, więc będziemy starali się, żeby były atrakcyjne. Będziemy robić pełnowartościowe dania, tylko że to będzie niespodzianka. Natomiast obiecujemy, że to będzie wegańskie, więc ktoś kupując u nas ma pewność, że to jest wegańskie. A co dokładnie, to się okaże. Taki zestaw w przypadku piekarni może zawierać od bułeczek maślanych po bagietki i inne tam smakołyki. W każdej chwili można zajrzeć do aplikacji, zobaczyć, jakie restauracje w danym momencie mają coś do oddania. Natomiast my liczymy na to, że nasi goście, którzy lubią nas, nauczą się, o której godzinie my wrzucamy jedzenie i po prostu o tej godzinie też będą się włączać i będą sprawdzać, czy jest coś do zabrania. Chcemy przekonywać restauracje do współpracy. Chcemy po prostu im pokazać, że mogą robić coś pożytecznego społecznie, jednocześnie przy tym zyskują. Częściowo odzyskamy koszt tego, co byłoby stracone. Jak się Państwu podoba taki pomysł? Na razie do programu Foodsy, który ruszył kilka dni temu, przystąpiło kilkadziesiąt firm gastronomicznych. Mamy nadzieję, że z czasem będzie ich więcej, bo chyba warto. Sprawą zainteresował się Tomasz Jeleński. 227 trójek. Wiemy już, że w pokoju numer 137 przygotowuje się pan Filip Jasiar. Natomiast ja mam pytanie, bo jestem strasznie ciekaw, kto przygotowuje się w pokoju numer 136? Nie uwierzy pan. Naprawdę pan nie uwierzy, kto. Nikt. Nie mamy takiego pokoju. My music is my song. With my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Paulina Przybysz. Nowe nagranie. 6.30 już jest. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Rząd i Związek Nauczycielstwa Polskiego jutro znowu zasiądą do rozmów o podwyżkach. O spotkanie Rady Dialogu Społecznego poprosiło ZNP. Przyjęliśmy zaproszenie, będziemy mieli ze sobą porozumienie, do którego przystąpiła już Solidarność, tak powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Strajk w szkołach rozpoczął się 8 kwietnia. W ubiegłym tygodniu, mimo protestu, przeprowadzono egzamin gimnazjalny. Dzisiaj ostatni dzień egzaminu ósmoklasistów. Początek rozmów jutro o 10. Zatrzymano 16 osób z gangu krakowskiego. Pseudokibiców są podejrzani o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwa narkotykowe. Jak podała policja, przez wiele miesięcy ten gang był rozpracowywany przez specjalną grupę śledczych. W zatrzymaniach uczestniczyło ponad 170 mundurowych, w tym antyterroryści. U gangsterów znaleziono m.in. maczety, pałki teleskopowe czy noże. Mieli wytwarzać i sprzedawać narkotyki. Działali na terenie całego kraju.

Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 21,5 minuty, będzie siódma. To czas na prasę poranną, Krystian Hanke. Dziś gazety nadrabiają to, czego wczoraj nie zdążyły zrobić, no ale to już są zupełnie inne zdjęcia, albo inaczej, no, dające trochę nadziei. Może tak, chociaż nie wiem. Notre Dame odrodzi się z popiołów. Zraniony kościół, takie tytuły dziś w Gazecie Polskiej, naszym dzienniku. Ten drugi pyta przy okazji, czy zostanie odbudowana wiara katolicka we Francji. W tekście na stronie pierwszej Rzeczpospolita. Też ze zdjęciem, ale już zniszczeń po pożarze na pierwszej stronie. I tytule: Francja nie zdołała uchronić swojego najważniejszego zabytku. Pisze gorzki artykuł zatytułowany Wyrzut sumienia Francji. Brakowało tylko kwadransu, aby ogień zniszczył sklepienie katedry i jego północną dzwonnicę. Budynek ległby w gruzach. Nasi przodkowie przez przeszło 100 lat budowali Notre Dame, a my w XXI wieku nawet nie jesteśmy w stanie jej uchronić, mówi dziennikarzowi Le Monde paryżanka, cytowana przez także dziś Rzeczpospolitą. Jak to wszystko wpłynie także na przyszłość Emmanuela Macrona, który być może będzie musiał wycofać się z reform, które miały skłonić te słynne żółte kamizelki do odpuszczenia. To wszystko kreśli rozmaite scenariusze polityczne we Francji. Jeden, jak ważny pożar, wpływa na znacznie więcej. No ale rzeczywiście tej nadziei na odbudowę katedry jest sporo. Prezydent Francji mówił o 5 latach. No właśnie. Eksperci są sceptyczni. Zobaczymy, zobaczymy. Zbiórka trwa. Za godzinę połączymy się z Markiem Brzezińskim, zajrzymy też do prasy francuskiej. U nas trwa zbiórka na piątkę PiS, tak można powiedzieć. Za piątkę PiS zapłacą wszyscy, pisze Rzeczpospolita. Także dziennik Gazeta Prawna w dużym tekście na pierwszej stronie. Cały naród płaci na piątkę. No i ta piątka wypunktowana, wyodrębniona, te poszczególne składniki, kto, ile, za co. Oszczędzający w OFE, palacze i konsumenci alkoholu, dobrze zarabiający tatowcy i przedsiębiorcy w ich kieszeniach PiS znalazło finansowanie obietnic wyborczych, pisze dziennik. Rzeczpospolita dodaje, że wrócić ma pomysł likwidacji limitu składek na ZUS. Oznacza to, że osoby o rocznych zarobkach powyżej 30-krotności przeciętnej płacy, czyli obecnie ponad 142 tysiące złotych, stracą zwolnienie tej części dochodu ze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Co poza tym, no oczywiście strajk w szkołach, rząd wraca do rozmów, pisze Rzeczpospolita. No a dziennik Gazeta Prawna dodaje: pod sąd za reformę Anny Zalewskiej 12 miast w pozwie zbiorowym będzie się domagać od państwa zwrotu kwoty nawet 200 milionów złotych za przygotowanie reformy w oświacie. Samorządy jednak chcą płacić nauczycielom, dodaje Gazeta Wyborcza. Strajkujący nauczyciele nie stracą finansowo przez protest, zadeklarował prezydent Łodzi. Podobne obietnice składają też prezydenci innych miast. Dziś ten tekst na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie dodaje jeszcze to, że maturzyści nie chcą strajku nauczycieli. Trwają przygotowania do okrągłego stołu w sprawie oświaty. Przeciwko obecnej formie strajku nauczycieli protestują organizacje młodzieżowe, które ostrzegają, że młodzież może stracić cały rok nauki. Nauczyciele sami zdają obecnie egzamin dojrzałości, mówi nam nauczycielka, rzeczniczka nauczycielskiej Solidarności Olga Zielińska, pisze dziś Gazeta Polska codziennie. W Gazecie Wyborczej, do której jeszcze wrócę, dość może dla niektórych zaskakujący sondaż. Na przekór konserwatywnemu rządowi PiS w Polsce rośnie poparcie dla prawa do aborcji na żądanie. Na czele obyczajowej rewolucji stoją młode kobiety z dużych miast. Na pytanie, czy kobiety w Polsce powinny mieć prawo do aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży, aż 58% odpowiada tak. 35% jest przeciw, nie wie, nie ma zdania 7%. Przy okazji pytanie o pary homoseksualne, czy w Polsce powinny mieć prawo do zawierania związków partnerskich. Tak, 50%, ale nie, aż 46% tutaj jasnej i wyraźnej przewagi nie ma. Jest jeszcze trzecie pytanie także o prawo do zawierania małżeństw parseksualnych, homoseksualnych. Poza tym państwo wraca król żelatyny. Sprzed lat taka historia, państwo może pamiętają. Ten raz spółka Kazimierza Grabka, bohatera afery żelatynowej sprzed 20 lat, dostanie zwolnienie podatkowe w specjalnej strefie, pisze dzisiaj Puls Biznesu. Niedźwiedzie budzą się i są rozdrażnione na wiosnę. Proszę uważać, Gazeta Polska pisze o tym przypadku w okolicach Komańczy w Bieszczadach. Wiesz, ale zaraz jeden napisze. No wiem, że zaraz jeden napisze, bo słucha od rana, ale on nie jest taki bardzo rozdrażniony. Natomiast spotkania takich zwierząt z człowiekiem zdarzają się częściej, bo ich liczebność rośnie, zasiedlają nowe obszary, w tym Pogórze Przemyskie. No i nie należy niedźwiedzia szukać, zbliżać się do niego, gdy nie wygląda groźnie. Może to bowiem oznaczać, że zwierzę jest chore lub oswojone, co wcale nie poprawia naszej sytuacji. Warto też pamiętać, pisze Gazeta Polska, że nie mamy żadnych szans w pojedynku biegowym, który z niedźwiedziem, który na krótkim dystansie jest szybszy niż Usain Bolt. Lepiej niż człowiek, także wspina się na drzewo. W razie konfrontacji najlepiej więc spokojnie się wycofać. Jeśli zaatakuje, to próbować zasłaniać się plecakiem i zwinąć się na ziemi, chroniąc głowę i brzuch. Czytamy w tym tekście. Przepraszam, ale cały czas sobie niedźwiedzia wyobrażam. Podczas ataku? Szybszy niż Usain Bolt, to prawda. Pozdrawiamy, tak. Marka. Pozdrawiamy serdecznie. Dodam jeszcze, że troszkę sportowych rzeczy dziś w prasie oczywiście. Fenomenalne zwycięstwo Ajaxu, chyba najbardziej efektownie grającej w tej edycji Ligi Mistrzów i zyskującej największą sympatię kibiców, nawet tych, którzy Ajaxowi nie kibicują. Dziś piękny tytuł w przeglądzie sportowym, Juvenalia, bo to młodzież z Ajaxu wyeliminowała Juventus. I tak to teraz będzie wyglądało. Piątek drożeje najszybciej w Europie, nasz Krzysztof Piątek. Ktoś powie Wielki Piątek, ale zostawmy, bo to oczywiście niezbyt zgrabne sformułowanie. No i o tym także w Super Ekspresie przeczytają państwo, o kłopotach byłego piłkarza Jarosława Bieniuka. Także dziś w prasie państwo przeczytają. No i o kłopotach także Mariusza Pudzianowskiego. Pudzian odbił pół hotelu. Wielka draka w Andrychowie. Taki tekst dziś w Super Ekspresie. Kupił połowę udziału w hotelu od byłej żony właściciela, dlatego funkcjonariusze odstąpili od interwencji. Czytamy w tym tekście. No i tygodniki, oczywiście Wielki Tydzień, więc Gazeta Polska pisze o sile krzyża dziś w takim tekście, w temacie numeru na Wielki Tydzień. Od początku chrześcijaństwa krzyż był z jednej strony symbolem miłości, poświęcenia i cierpienia, z drugiej śmierci, i te przeciwności odnajdujemy w całej historii, pisze Gazeta Polska. Polityka pisze, że trudno być w Polsce dobrym katolikiem. W zasadzie nie ona pisze, tylko tak wynika z wywiadu z dominikaninem, ojcem Pawłem Kozackim, prowincjałem polskiej prowincji Dominikanów. Mówi o tym, co odstrasza wiernych od Kościoła i dlaczego Kościół sobie z tym nie radzi. Tak wygląda prasa codzienna, także tygodniki. 227 Trójek. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie tej aplikacji, o której państwo mówili. Czy ona działa na całą Polskę, czy to jest tylko w Warszawie? Bo właśnie sobie ściągnąłem i widzę tylko Warszawę i tak chciałbym się upewnić. Mówiliśmy o tym, że to sam począteczek działania tej aplikacji. Ona faktycznie na razie to tylko Warszawa, ale oczywiście sytuacja jest rozwojowa i w założeniu ma obejmować cały kraj. Tam się po prostu muszą dołączyć osoby, a właściwie firmy gastronomiczne, które chciałyby w ten sposób współpracować. O tym mówiliśmy jeszcze przed 6.30. Mówiłem także, że w pokoju 137 ćwiczy pan muzyk, a właśnie przyszedł. I teraz się okazało, że nie mamy pokoju 136. Pan Tomek ma problem. Jak dziecku wytłumaczyć zasady logiki? Skoro istnieje fakt, że mamy pokój 137, a nie ma 136, to tak jakby miał ktoś 7 lat, ale wcześniej nigdy nie miał 6. No ale mamy pokój 135 i 3 czwarte. Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie. Choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Na to wybrzmienie. To się jakoś nazywa w muzyce? To jest tonika. Po prostu ostatni akord w tej tonacji zaczęli, w tej tonacji skończyli. Brawo za konsekwencje. Nazywam to ogonkiem muzycznym. Albo takim dynksem muzycznym. To ja na tej lekcji w Akademii Muzycznej nie byłem, ale pewnie nie, no skoro tak, to na pewno tak jest. Myślę, że to tak właśnie jest. Spokojem 136. Przecież było tak, że jak był remont, to trzeba było zrobić jeden większy pokój i w ten sposób ten 135 stał się podwójnej wielkości. 136 zniknął, no bo sobie przenumerowywał wszystkie pozostałe pokoje. A przecież jak 142 podzielono na dwa troszeczkę mniejsze, to jest 142 i 142A. No proste jak budowa drzwi po prostu. A jeśli chodzi o te aplikacje restauracyjne, to są takie sieci barów, które stały klientom na przykład godzinę przed zamknięciem oferują wysokie rabaty. I to bardzo dobrze, żeby nie marnować. Prawda? Przepraszam, tak, ale jeśli pokój 142 podzielimy na dwa pokoje, to będzie pokój 71. Tego się będę trzymał. Czuwaj. Urywki. Urywki z kalendarza. Jaki matematyczny skrytek. Wczoraj było z matematyki. Proszę nie, pana. Jeszcze mi zostało do dziś. Widzi pan, jak trzyma pana cały czas. Mhm. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, 17 kwietnia, w Wielką Środę. Zbliża się Wielkanoc, wiosna już w pełni. Obserwujemy wzmożoną aktywność pyłków, zajączków, baranów i kurczaków. Poza zajączkami i kurczakami w święta królować będą mazurki. Może w roku moniuszkowskim warto mazurka zamienić na mazura. Stanisław bardzo się ucieszy. Oczywiście głównymi bohaterami najbliższych dni będą jaja w różnej postaci. Jaja w formie wydmuszek, kraszanek, pisanek, czasem informacji na pudelku czy kozaczku. Znana ona rozstała się ze znanym onym, bo spotkali się na ściance w takich samych sukienkach. Czego brakuje tej wiadomości? Oczywiście odrobiny mazura. Robiła kraszanki, farba się wylała, więc się piękna pani z chłopakiem rozstała, rozstała. Imieniny dziś obchodzą Radociech i Anicet, a Altacyt nie. Wszystkiego najlepszego. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Paskudy. I przyznam się państwu, że tego święta troszkę nie rozumiem. Czy to cały świat chce złożyć hołd wyimaginowanej paskudzie z Zalewu Zegrzyńskiego? A może to święto nas, pięknych inaczej? Nie wiem, ale życzenia złożyć i przyjąć wypada. W dniu paskudy serdeczności zechce przyjąć upiór z opery. Czy był brzydki, nie wiemy, bo nosił maskę, ale na pewno miał kompleksy. Kilka sesji na kozetce u psychoanalityka załatwiłoby sprawę, ale my nie mielibyśmy bohatera musicalu. Ze znanej pary Piękna i Bestia życzenia zechce przyjąć Bestia oraz Gargamel i jego kot, Baba Jaga i cudowny brzydal Ed Sheeran. Bo to już za chwilę będą piękne święta, to będzie Wielkanoc, o ile pamiętam, pamiętam. 49 lat temu załoga Apollo 13 bezpiecznie wylądowała na Pacyfiku po nieudanej misji na Księżyc. Na pokładzie był Tom Hanks. 3 lata później, również 17 kwietnia, założono firmę transportową FedEx, aby Tom Hanks jako jej pracownik mógł trafić na bezludną wyspę i nakręcić film poza światem. W dniu paskudy urodziny obchodzą Victoria Beckham i Rosanna Davidson, zdobywczyni tytułu Miss World. Tatą Rosanny jest Chris DeBarque, brzydal. Niechaj to dla wszystkich będą piękne święta i niechaj trójeczka będzie uśmiechnięta od rana, czego sobie i państwu życzę. Filip Jaślar, bardzo dziękuję. Nie ma nic o terminalu lotniczym? To był w Nowym Jorku. Terminal był, tak. Może też ma jakieś urodziny, bo tam Tom Hanks też trochę spędził czasu. Proszę pana, pamięta pan taki film? Tak, pamiętam film. Nic nie ma. Przepraszam bardzo, zupełnie. Niedopatrzenie jakieś takie delikatne, na pewno tam coś... A wie pan, że ja kiedyś mieszkałem w hotelu na 13 piętrze, a potem się okazało, że jest tylko 12 i 14. Bo nie ma w hotelach, nie proszę był. Pana. Proszę zobaczyć, co pani Marta nam przysłała. O, zdjęcie... Pana, tak, z panem Marcinem. O wow, to było parę kilo temu. 2013 rok. A zdjęcie dlatego się pani Marcie przypomniało, że tam są skrzypce w biedroneczki. Pamięta pan, kiedyś przyniósł takie dziecięce skrzypce, skrzypeczki w biedroneczki? Tak, pamiętam. Bardzo były sympatyczne. Bardzo. Ale pan ćwiczy na nich jeszcze, czy już nie? Cały czas. Tak? Nieustająco. Cudownie. Do za tydzień. Dziękuję. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour